Οι αποκαλύψεις που ξεκίνησαν χθες για τα Paradise Papers επιβεβαιώνουν την άδικη, παράλογη, τραγική πραγματικότητα του κόσμου μας. Ωρα τι πάθαμε! Η παγκόσμια ελίτ αποκρύπτει τεράστια χρηματικά ποσά σε φορολογικούς παραδείσους, αποφεύγοντας συστηματικά τον έλεγχο και την φορολόγηση των οικονομικών της δραστηριοτήτων. Αλήθεια! Μη μου το λες! Τι πάθαμε στα καλά καθούμενα. Βγήκαν αυτά τα Paradise Papers, όπως έχετε ακούσει, κάποιες αποκαλύψεις δηλαδή, που αποδεικνύουν και για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό και έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα πραγματικά, το ακούσατε και από τον Βέγκο και από τον Αλέξη Τσίπρα βέβαια, ότι υπάρχουν πλούσιοι αυτού του πλανήτη, τι πλούσιοι, πάρα πολύ πλούσιοι, περίπου το 1% ή αυτοί που το έχουν κάνει αυτό ανήκουν στο 1%, οι οποίοι κατέχουν το 99% του πλούτου που βγαίνει σε αυτόν τον πλανήτη, οι οποίοι κρύβουν έσοδα ή τα σταθμεύουν, όπως είναι η λέξη, πάρα πολύ ωραία λέξη, τα παρκάρουν σε φορολογικούς παραδείσους. Καταρχήν υπάρχουν φορολογικοί παράδεισοι, οι οποίοι δημιουργήθηκαν ξαφνικά έτσι από το Θεό, δηλαδή κάποια ωραία νησιά. Ο Θεός αποφάσισε αυτά να τα κάνει φορολογικούς παραδείσους. Δεν τα έχουν φτιάξει άνθρωποι, δεν είναι δημιουργήματα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας για να κρύβουν, να σταθμεύουν, να παρκάρουν. Κάποιοι πάρα πάρα πολύ πλούσιοι τα χρήματά τους εκεί, ώστε να μην τα δίνουν στις χώρες όπως θα έπρεπε. Αυτό λοιπόν μεταξύ άλλων βγήκε από αυτά τα papers, τα καινούργια, μια παγκόσμια έρευνα από 90 τόσα, δεν ξέρω εγώ, μέσα ενημέρωση, δημοσιογράφους, και ψιλοαποδεικνύεται, θα βγει στην πορεία, ότι περίπου 8-3 έχουν παρκαριστεί. 8-3 έχουν παρκαριστεί εκεί και κάθε χρόνο 600 δισεκατομμύρια παρκάρονται, σταθμεύουν σε offshore εταιρείες που υπάρχουν παντού στον πλανήτη. Αυτό σόκαρε την παγκόσμια κοινότητα, σόκαρε και τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ακούσουμε αναλυτικά, έβγαλε ένα διάγγελμα με φόντο από πίσω τον κήπο του Μεγάρου Μαξίμου και θα ακούσουμε αναλυτικά αυτό το διάγγελμα, γιατί δεν είναι ότι τα λέει ο Τσίπρας, είναι απόψεις που λέγονται για αυτά τα θέματα και μάλιστα κάνει και προτάσεις πώς θα αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το τεράστιο σκάνδαλο του μηχανισμού, του κακού καπιταλισμού, όπως ο ίδιος ο Αλέξης περίπου έτσι είπε. Αλλά να ακούσουμε τι ακριβώς συνέβη και να πέσουμε όλοι μαζί για άλλη μια φορά από τα σύννεφα. Η παγκόσμια ελίτ αποκρύπτει τεράστια χρηματικά ποσά σε φορολογικούς παραδείσους, αποφεύγοντας συστηματικά τον έλεγχο. Μη μου το λες, τι σου λέει, κάθετε. Αποφεύγοντας συστηματικά τον έλεγχο και την φορολόγηση των οικονομικών της δραστηριοτήτων. Μη μου το λες, ρε. Και αυτό τη στιγμή που δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο σηκώνουν το βάρος της οικονομικής κρίσης. Μη μου το λες, όχι, μη μου το λες, ρε, τι σου λέει, ρε. Και της ασίδωτης εκμετάλλευσης. Πρόκειται για έναν απάνθρωπο μηχανισμό που χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό της εποχής μας. Όχι, όχι, όχι, μη μου το λες. Που χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό της εποχής μας και που αναπαράγει και διευρύνει συνεχώς τις παγκόσμιες ανισότητες. Πρόκειται για έναν απάνθρωπο μηχανισμό που χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό της εποχής μας. Ένα μικρό λάθος εδώ από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι απάνθρωπος ο μηχανισμός, είναι απάνθρωπος ο καπιταλισμός, άρα και οι μηχανισμοί του. Όλοι οι μηχανισμοί του, δεν μπορεί να είναι ένας καλός μηχανισμός. Πλεονασμός και περιττό όλο αυτό. Όποιος το έγραψε εκεί από τους λογογράφους να το διορθώσει, δεν πρόκειται ποτέ να το διορθώσει, γιατί αυτή είναι η αντίληψη που βλέπουν τα πράγματα. Δεν είναι κομμάτια του καπιταλισμού απάνθρωπα, είναι όλος ο καπιταλισμός χρόνια τώρα και μπορεί να κάνει και τα χειρότερα. Είναι πολύ μερακλής αυτά, το έχει αποδείξει. Όλο αυτό με τα papers, τα καινούργια, νομίζω εντάσσεται στον εορτασμό της Οκτωβριανής Επανάστασης, 100 χρόνια σαν σήμερα. Με το νέο ημερολόγιο, με το παλιό ήταν 25 Οκτώβρη, αλλά σήμερα έχει αποφασιστεί να το γιορτάζουμε. Οπότε αποδεικνύει όλο αυτό με το παρκάρισμα των δισεκατομμυρίων στα πολύ όμορφα κατά τα άλλα νησιά, αποδεικνύει την αναγκαιότητα η ανθρωπότητα να κάνει το οτιδήποτε εκτός από τον καπιταλισμό. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει θα είναι πιο δίκαιο από αυτό το σύστημα που ζει όλα αυτά τα χρόνια και της έχει καθίσει το σβέρκο και δεν την αφήνει να πάρει ανάσα και όταν χρειαστεί ξεπαστρεύει και αρκετούς για να ξαναπάρει μπρος η μηχανή για να ξανακάνει τα ίδια μετά από λίγο καιρό. Ο Παρασκευόπουλος, θα επανέλθουμε στον καπιταλισμό, στην Οκτωβριανή Επανάσταση, έτσι κι αλλιώς όλα αυτά είναι της ημέρας. Ακούτε και τον Κόκκινο Στρατό από κάτω να τραγουδά, όπως ξέρει πάρα πολύ καλά. Ο Παρασκευόπουλος, ο οποίος έφερε τον νόμο του, ζήτησε χθες να αποσυρθεί ο νόμος του. Κοιτάξτε, θα σας φανεί περίεργο, αλλά θα σας πω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει δίκιο. Ο νόμος, ο όποιος νόμος Παρασκευόπουλου, όπως συμφορετικός νόμος, κακώς τον ονομάζουν νόμο Παρασκευόπουλου για να στιγματίζουν εμένα. Αλλά ένας έκτακτος νόμος που οφείλεται σε έκτακτες συνθήκες συμφόρησης δεν έχει λόγο ύπαρξης παγίως. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να καταργηθεί αυτή η νομοθεσία όταν θα έχουμε νέο ποινικό κώδικα και συμφωνιστικό. Άρα μας λέτε ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Παρασκευόπουλου και να αλλάξει μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο. Βεβαίως, δεν λέει κανείς ότι αυτός ο νόμος πρέπει να ισχύει για πάντα. Σχεδόν μια φορά τη βδομάδα υπάρχει ένα στέλεχος της κυβέρνησης με αυτά που λέει και με αυτά που κάνει, μας αφήνει άφωνους. Δεν ξέρω αν θα τολμήσουμε για άλλη μια φορά με λογική να αντιμετωπίσουμε αυτά που γίνονται. Ο ίδιος τον έφερε, έγινε μια σφαγή στη Βουλή όταν τον έφερνε. Έγινε μια σφαγή και προχθές στη Βουλή και τώρα βγαίνει ο ίδιος τρεις μέρες αφότου ο Αλέξης Τσίπρας είχε στηρίξει τον νόμο Παρασκευόπουλου να λέει ότι πρέπει να αποσυρθεί ο νόμος Παρασκευόπουλου. Όπως επίσης είναι ντροπή τα όσα ισχυρίζεστε για τον νόμο Παρασκευόπουλου. Έναν αναγκαίο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, νόμο. Και ότι γνωρίζετε το χάος που επικρατούσε στις φυλακές. Το ζήτημα των φορολογικών παραδείσων είναι μια πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα. Πρόκληση, η φορολογική παράδειση, γιατί να είναι πρόκληση. Αφού οι άνθρωποι την έκαναν αυτή την πρόκληση, οι άνθρωποι τα έφτιαξαν και πρόσκληση, είναι και πρόσκληση για την παγκόσμια κοινότητα, όχι όμως για όλους, για ελάχιστους οι οποίοι ανταποκρίνονται και μπορούν να ανταποκριθούν με πολύ μεγάλη επιτυχία και συνέπεια σε αυτή την παγκόσμια κοινότητα. Είναι και 130 νομίζω μέσα σε αυτά τα papers Έλληνες, 130-140, δεν ξέρω τι ονόματα θα βγούνε, πόση αλήθεια θα έχουν, σίγουρα είναι και Έλληνες γιατί δεν μπορούν να λείπουν οι Έλληνες εδώ δικοί μας πλούσιοι. Κατά μία έννοια όλα αυτά τα λεφτά που βάζουν αυτοί και είναι δικά μας, γιατί πλούσιος κάποιος δεν γίνεται έτσι μόνος του. Γίνεται με τον ιδρώτα άλλων. Αυτός είναι ο ορισμός του πλούσιου, ο καθαρός ορισμός του πλούσιου, τον οποίο τον αποδέχονται όλοι. Και ο πλούσιος και ο από κάτω. Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα προς συζήτηση, με αφορμή την Οκτωβριανή και τα 100 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε για τους φορολογικούς παραδείσους τι είχε να πει στο διάγγελμά του Αλέξης Τσίπρας. Το ζήτημα των φορολογικών παραδείσων είναι μια πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα. Και ως πρόκληση το αντιμετωπίζει και η ελληνική κυβέρνηση. Δεν μπορεί να υπάρξει δικαιότερος κόσμος, ούτε ελπίδα για τους εργαζόμενους, χωρίς διαφάνεια και δικαιοσύνη στα φορολογικά βάρη. Αυτό πρέπει να τροποποιηθεί το τελευταίο. Δεν μπορεί να υπάρξει δικαιότερος κόσμος, ούτε ελπίδα για τους εργαζόμενους, χωρίς οι εργαζόμενοι να ξαποστείλουν στο διάολο αυτούς που τους κάθονται στο σβέρκο τους όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαιότερος κόσμος. Αυτή η φράση ήταν πολύ αστεία και μ' άρεσε. Χωρίς διαφάνεια και δικαιοσύνη στα φορολογικά βάρη. Ποια φορολογικά βάρη, πώς ορίζεται, οι νόμοι που και ο ίδιος έχει ψηφίσει και οι νόμοι που ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του δυτικού κόσμου είναι νόμοι για να μην είναι ίδια τα φορολογικά βάρη. Για να πληρώνουν αυτοί οι περισσότεροι τα μεγαλύτερα φορολογικά βάρη και οι λιγότεροι να μπορούν να φοροδιαφεύγουν από τα φορολογικά βάρη, να μπορούν να τα δηλώνουν αλλού τα φορολογικά βάρη. Γι' αυτό υπάρχει νομοθεσία, γι' αυτό υπάρχουν οι κυβερνήσεις, γι' αυτό υπάρχει η ψευδέστηση δημοκρατίας, για να μπορούν κάποιοι να μην έχουν τα ίδια φορολογικά βάρη με τους άλλους και να πλουτίζουν από τα φορολογικά βάρη των πολλών. Είναι μια συνταγή που ακολουθείται με φοβερή επιτυχία. Το βλέπουμε κιόλας. Το παραδέχτηκε με τις διαπιστώσεις που έκανε για τα papers, τα καινούργια. Όμως προχώρησε και παραπέρα στο τι μπορούμε να κάνουμε και αυτό ήταν ακόμη καλύτερο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να δίνουμε με επιμονή και αποφασιστικότητα τη μάχη σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Μπράβο! Να ενισχύουμε τις δυνάμεις εκείνες της ενημέρωσης που έχουν το θάρρος να αποκαλύπτουν πλευρές αυτού του τεράστιου μηχανισμού φορολογικής απάτης. Μπράβο! Και φυσικά να συνεχίσουμε στη χώρα μας ακόμα πιο αποφασιστικά το χτύπημα της φοροδιαφυγής και την επιβολή κανόνων διαφάνειας και δικαιοσύνης. και την επιβολή κανόνων διαφάνειας και δικαιοσύνης. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Αν δηλαδή κάνουμε αυτά τα τρία που προτείνει εδώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που τα προτείνουν και πάρα πολύ, δεν είναι θέμα Τσίπρα, είναι, τα λένε πάρα πολύ αυτά. Δηλαδή να πάμε στους διεθνείς οργανισμούς, να ενισχύσουμε τα ΜΜΕ που καταγγέλουν όλους αυτούς που πήγανε στα Κέιμαν και σε όλα τα υπόλοιπα νησιά. Θα πάψουν όλοι αυτοί να κάνουν αυτό το όργιο στις πλάτες των λαών. Αυτή είναι η λύση, αυτή είναι η απάντηση, αυτή είναι η συνταγή για να σταματήσει όλο αυτό το πιάτσικο κατά της ανθρωπότητας, το 1% να έχει το 99% του πλούτου που βγάζει αυτός ο πλανήτης. Τόσο απλό. Διεθνείς οργανισμοί, ΜΜΕ, που αραιά και που λειτουργούν και ως ξεκάρφωμα, βγάζοντας κάποια ονόματα στη φόρεξη, σκοτίζοντας την πραγματική διαδικασία και την πραγματική ουσία του θέματος. Αυτά πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτά προτείνουν πολλοί. Εμείς δεν έχουμε άλλο παρά να τα παραθέσουμε. Έχουμε και τον Κατρούγκαλο που δίνει επίσης μια απάντηση σε όλα αυτά. Βέβαια, πιο συγκεκριμένος όπως πάντα ο Κατρούγκαλος, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι κομμουνιστής από τα 15 του. Τι έκανε η Πορτογαλία? Η Πορτογαλία είναι αυτή τη στιγμή στην ίδια κατάσταση που θα είμαστε εμείς μετά τον Αύγουστο του 2018. Και τι είπε? Εγώ τα μεγέθη τα οποία έχω δεσμευτεί απέναντι σε ένα σύστημα πολιτικό όμως μπετών. Όπως και η Κύπρος. Μην με διακόψετε. Μικρότερη οικονομία όμως. Τώρα μας συγκρίνετε διαφορετικές οικονομίες, κύριε Κατρούγκαλε. Μην με διακόψετε. Σας παρακαλώ πολύ, θα φύγω. Μην με διακόψετε. Μην απειλείτε κι εσείς. Τη φράση μου. Τη φράση μου. Η Πορτογαλία λοιπόν ανέβασε τους μισθούς και μπόρεσε να περιορίσει τα ελλείμματά της, ακολουθώντας την πολιτική της, την αριστερή πολιτική της. Αυτό θα κάνουμε και εμείς από τον Αύγουστο 18 και μετά. Μπράβο! Να τα καλά νέα, να πως αντιμετωπίζουμε τα Κέιμαν και όλα τα υπόλοιπα, τους φορολογικούς παραδείσους και τις ανισότητες των κακών μηχανισμών του διαβολικού αλλά καλού, δεν το είπα αλλά σίγουρα θα μπορούσε να το πει, του διαβολικού αλλά καλού καπιταλισμού. Αυτή είναι η λύση. Θα ανεβάσουμε όπως και η Πορτογαλία ανέβασε και έχουν μια ευμάρεια καταπληκτική στην Πορτογαλία. Αν μπορέσετε να μάθετε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και πόσο ευχαριστημένοι είναι και οι Πορτογάλοι. Έτσι λοιπόν από του χρόνου κάντε υπομονή. Όσοι είναι να πεθάνετε, να πεθάνετε. Οι υπόλοιποι θα αντέξετε κάπως με όλα αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική αγορά. Επαγγελματική, εργοδοτική, εργασιακή. Όλα αυτά. Οπότε του χρόνου και μετά θα αρχίσει, από του χρόνου και μετά θα αρχίσει να μοιράζουν. Θα αυξήσουν τους μισθούς. Το είπε ο Γιώργος Κατρούγκαλος, απειλώντας να φύγει. Υλοποίησε την απειλή του αυτή στην πορεία. Έφυγε από το πάνελ του Παπαδάκη, γιατί ένας κομμουνιστής δεν κάθεται. Λέει αυτό που είναι να πει και μετά φεύγει, γιατί η συγκυρία και οι συνθήκες της στιγμής αυτό επιβάλλουν. Αλλά τη φυγή του θα την ακούσουμε σε λίγο, γιατί πρέπει να ακούσουμε επιτυχίες. Έχουμε επιτυχίες σε αυτή τη μάχη κατά των ανισοτήτων του καπιταλισμού και από τον Αλέξη Τσίπρα. Κατά σύμπτωση, τις ίδιες όμως είχαμε και από τον Αντώνη Σαμαρά. Για να αφήσουμε πίσω τον φαύλο κύκλο της λιτότητας και να περάσουμε επιτέλους μετά από 5 χρόνια σε έναν ενάρετο κύκλο βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης. Είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε ενάρετο κύκλο. Όταν επιλυθεί το χρηματοδοτικό πρόβλημα και αποκατασταθεί η ρευστότητα, τότε θα είναι το πραγματικό momentum για την ελληνική οικονομία. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Τότε θα γίνει το μεγάλο άλμα προς τα μπροστά. Για να πετύχουμε το μεγάλο άλμα στο αύριο. Πολλά άλματα κάνουμε. Ανά τρία χρόνια κάνουμε ένα άλμα. Δεν πετυχαίνει, δεν έχει σημασία. Το λέει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Ακυρώνεται μετά, έρχεται ο επόμενος και όλοι μαζί κάνουμε το άλμα. Μην το πείτε πείδημα. Ναι, όχι. Σε κατάλαβα τη σκέψη σου. Σε κατάλαβα τη σκέψη σου και πήγα να διορθώσω. Άλμα το λένε, δεν το λένε πείδημα. Το λένε άλμα οι πρωθυπουργοί και κάτι παραπάνω θα ξέρουν γιατί είναι εκλεγμένοι. Εκφράζουν ένα λαό από πίσω. Έχουν ένα 30-40%. Δεν είναι τυχαίοι, δεν είναι μονάδες. Άλλωστε δίνουν και μια μάχη για να μειώσουν τις ανισότητες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το ζούμε τα τελευταία 10 χρόνια πως έχουν μειωθεί οι ανισότητες μέσα στον καπιταλισμό. Αλλά υπάρχει και η λύση του Κυριάκου, ο οποίος όταν έρθει στα πράγματα θα κάνει αυτό που λέει τώρα. Θέλω καταρχάς να πω κάτι. Μπράβο! Και το λέω από την καρδιά μου και το εννοώ, ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα και δεν θα γίνουν καλύτερα. Μπράβο! Θέλω καταρχάς να πω κάτι. Μουσική τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα και δεν θα γίνουν καλύτερα. Ναι, τότε θα τον ψηφίσουμε. Άμα τάζει όλο αυτό που μόλις ακούσαμε, αμέσως νομίζω ο ελληνικός λαός θα ανταποκριθεί, θα αναθέσει και στον Κυριάκο αυτό που έχει αναθέσει και σε όλους τους προηγούμενους, για να δοκιμάσει πώς είναι τα χειρότερα με τον Κυριάκο. Γιατί τα χειρότερα με τον Τσίπρα τα έχει δει, με τον Σαμαρά τα έχει δει, τα χειρότερα πάντα. Γιατί καλύτερα δεν έρχονται. Ενώ τάζουν καλύτερα, έρχονται πάντα χειρότερα, αλλά εμείς εκεί επιμένουμε να δοκιμάσουμε όλα τα χειρότερα από όλους αυτούς που διεκδικούν να μας κάνουν τη ζωή χειρότερη. Στα λόγια καλύτερη, στην πράξη βέβαια χειρότερη. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 2.11.208.200. Και εκεί είναι Ελληνοφρένεια. Αν πάρετε, σας περιμένει ο Αποστόλης να πείτε ό,τι θέλετε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Οι Μπολσεβίκοι, αν σήμερα κάνανε ένα ντου, βέβαια δεν έγινε μέσα σε μία μέρα. Υπήρχαν προετοιμασίες χρόνια πριν, υπήρχαν και κάποιες συνθήκες που πολλοί τις υποτιμούν, αλλά χωρίς αυτές δεν κάνουμε τίποτα. Ή υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνει κάτι. Νομίζω ήταν η πιο συγκλονιστική στιγμή στην ιστορία του 20ου αιώνα, αν εξαιρέσουμε και τη νίκη του φασισμού, που πάλι έπαιξαν οι Μπολσεβίκοι έναν μικρό ρόλο, τον μεγαλύτερο από ό,τι λέει η ιστορία. Πάντως ήταν η πιο φωτεινή στιγμή, γιατί απέδειξε ότι μπορούν οι άνθρωποι και να σκέφτονται και να προετοιμάζονται και να αντιστέκονται και να εξεγείρονται και να επαναστατούν. Όχι οι άνθρωποι γενικώς, οι κατώτεροι, αυτοί που βρίσκονται κάτω, που δεν τολμούσαν ποτέ να σκεφτούν και με όλους αυτούς τους μηχανισμούς που ήταν από πάνω τους, δεν τολμούσαν να κάνουν το όποιο βήμα. Τελικά το κατάφεραν, έκαναν το βήμα. Άρα μπορούμε πάντα να καταφέρνουμε και να κάνουμε το βήμα, αρκεί οι συνθήκες, η ωριμότητα, οι διαθέσεις, η οργάνωση, η μεθοδικότητα, η μαζικότητα, η καθαρή στόχευση να οδηγούν προς τα εκεί. Θα μπορούσαμε να πούμε και το «Πάμε σαν άλλοτε» το τραγούδι. Αναβάλουμε και ένα ερωτηματικό όμως. «Πάμε σαν άλλοτε», βλέποντας τον Λένιν και όλη αυτή την ωραία έφοδο που είναι από ταινία στα χειμερινά ανάκτορα. Επειδή όμως δεν είναι αυτά τόσο εύκολα να γίνουν, πάμε να ξορκίσουμε το κακό, μάλλον να διασκεδάσουμε με αυτούς που ξορκίζουν το συγκεκριμένο κακό. Πού νομίζετε ότι οδηγεί ο όχλος? Πού νομίζετε ότι οδηγεί η αυτοδικία? Πού νομίζετε ότι οδηγεί το χάος? Οι αριστεροί, οι κομμουνιστές συμμορίτες, αυτό ονειρεύονται. Ονειρεύονται χάος. Γιατί ο τελικός του στόχος είναι να έρθει εδώ πέρα ο Μπολσεβικισμός. Να έρθει ο κομμουνισμός, αυτό θέλουνε. Αυτό λένε. Το γράφουνε στα blog τους, το λένε στις ομιλίες τους, το λένε παντού. Γιατί ο τελικός του στόχος είναι να έρθει εδώ πέρα ο Μπολσεβικισμός. Να έρθει ο κομμουνισμός, αυτό θέλουνε, αυτό λένε. Μετά θα ακολουθήσουν οι δημοσιογράφοι, τους οποίους επίσης θα κρεμάσουν το Σύνταγμα και θα ρίξουν φάπες. Μετά θα ακολουθήσουν οι βιομήχανοι, οι επιχειρηματίες, οι εφοπλιστές, μετά οι μαγαζάτες, μετά όλοι και μετά η τυραννία. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Κρέας ή ψάρι? Ψάρι. Ψήνεται και από τις δύο πλευρές? Το ψάρι, ναι. Α, Μερακλής. Είναι ο Τσολιάς μαζί με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Σήμερα ξεκινάει η τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 11 το βράδυ, πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν, στον Α βεβαίως πάντα. Και έχουμε μερικά καινούργια εκεί, προσπαθούμε να βάλουμε. Ένα από αυτά είναι κάτι καλεσμένοι guest μέσα στην αίθουσα εκεί που δημοσιογραφική, μπαλούρδος και λοιποί συγγενείς. Και ένα άλλο είναι συνεντεύξεις με πρόσωπα της επικαιρότητας. Απευθύναμε μια πρόσκληση και στη Φόφη και στο Σταύρο. Η Φόφη ήθελε στην αρχή, μάλλον το σκεφτόταν θετικά, τελικά δεν δέχτηκε, αλλά δέχτηκε ο Σταύρος Θεοδωράκης. Οπότε θα δείτε στο ίδιο παγκάκι που είχε πάρει συνέντευξη ο Σταύρος Θεοδωράκης, αν θυμόσαστε, με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Σταύρος ως δημοσιογράφος, ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ τότε, που ήταν όλα πάρα πολύ καλά, ήταν πάρα πολύ αριστερός. Όχι ότι τώρα δεν είναι, και τότε όμως, απλά τότε είχε τις αυταπάτες. Ενώ τώρα δεν έχει τη λέξη αυτ Έχει το υπόλοιπο. Λοιπόν, στο ίδιο παγκάκι έκατσε ο Τσολιάς μαζί με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Είχε ενδιαφέρον η συνέντευξη. Γαργαλιστικά και προπαγανδιστικά, κάνα δύο αποσπάσματα. Ένα αυτό που λέγεται το Σιμίτι. Ήσουν ο παδός του Άκη. Ποτέ. Όχι. Ποτέ. Μισό άλλο ήσουν. Μα δεν. Στο Σιμίτι Άκη, ποιον ήθελε στο Σιμίτι. Το Σιμίτι. Ήμουνα τότε στο Sky, ναι. Και ήμουνα η μόνη εκπομπή που έλεγε ότι πρέπει να κερδίσει ο Σιμίτι. Να. Μάλλον η μόνη εκπομπή. Και δεν σου λέω ψέματα, γιατί ξέρεις, τώρα μπορεί να λέμε όλοι ότι κανείς δεν ήταν με τον Άκη. Πολεμήθηκε ο Σιμίτης, να τα πούμε και αυτά. Ναι, πολεμήθηκε πολύ από το σύστημα. Όχι, όχι, αλλά στην ιστορία Άκη Σιμίτη υπήρξε ένα ολόκληρο μεντιακό κατεστημένο που ήταν με τον Άκη. Τώρα κάνουν ότι κανείς δεν τον ξέρει. Έτσι. Ο Άκης ενίσχυε εφημερίδες, τα ξέρεις αυτά. Δεν είναι δηλαδή. Με το Σιμίτη. Δεν νομίζω ότι ο Σιμίτης. Ο Σιμίτης μπορεί να έχει άλλα προβλήματα, αλλά όχι ότι. Που τον πολέμησε, ας πούμε, στεναρά ο Ψυχάρης, ξέρω εγώ, και όλα τα μηδιακά κατεστημένα. Όχι, όχι, όχι. Δεν είχε. Δεν νομίζω ότι είχε ακουστεί ποτέ για τον Σιμίτη θέμα διαφθοράς, οικονομικής διαφθοράς. Ήσουν εξωτερικό χρόνια. Όχι εδώ. Α. Οικονομικής διαφθοράς. Όχι, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει. Τσουκάτος, Τσουχατζόπουλος, Μαντέλης, Παπαντονίου. Τίποτα δεν είχε ακουστεί για αυτό. Τα έχω πει. Και φαντάζομαι και ο Σιμίτης ούτε και αυτό δεν είχε ακουστεί. Τα έχω πει. Όλα τα έχω πει. Ναι. Υπερβολές τώρα. Καλά το λέει ο Σταύρος εδώ. Πολύ ωραία. Βέβαια εννοούσε ότι προσωπικά, σαν πρόσωπο, δεν είχε ακουστεί κάτι για διαφθορά, ότι δεν τα έχει αρπάξει, δεν τον έχουμε συλλάβει. Αλλά ένας πρωθυπουργός δεν κρίνεται γι' αυτό. Ένας πρωθυπουργός κρίνεται για τους συνεργάτες του. Και αν ο ίδιος γνώριζε ή αγνοούσε ή δεν γνώριζε. Όλα μαζί ενοχοποιούν κάργα τον πρωθυπουργό. Είχε να πει καλά λόγια, η ερώτηση ήταν, είχε να πει καλά λόγια για Έλληνα πολιτικό. Τελικά ο Σταύρος απάντησε για ποιον Ευρωπαίο πολιτικό έχει να πει καλά λόγια. Ποιον πολιτικό θαυμάζει στην Ελλάδα, πέρα από το Σμίτι. Που είναι ανεψιός μου. Που είναι θείος μου. Τι είναι. Ξέρω εγώ είναι θείος. Όχι, το λέω, γιατί αφού αρχίζουμε τα fake news, να τα πούμε όλα. Ναι, είναι της μόδας. Ναι, ναι. Για πες. Όχι, δεν θα σου πω κανέναν. Δεν θαυμάζει κανέναν. Κανέναν, όχι. Ούτε κάποιον δικό σου. Και δεν θα σου πω γιατί. Τον Ψαριανό, τον Ορφανό, πες ένα δικό σου. Υπάρχουν παιδιά που έχουμε κάνει το ποτάμι και έχουμε κάνει πολύ σπουδαία δουλειά. Αλλά τώρα μα σου λέω ότι τα ονόματα των βουλευτών μου είναι λάθος. Έναν ηγέτη, πες μου, έστω. Τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, να τα ακούσω. Θαυμάζω στις μέρες μας τη τόλμη του Μακρόν. Α. Ναι. Γιατί? Αυτός είμαι. Που είναι Μερακλής. Που είναι Μερακλής, που είπε τα σωστά, που έχουμε τη λύση του, γιατί απέναντι έχουμε την άλλη λύση της Γερμανίας που είναι πολύ πιο δυσάρεστη. Και που δεν αφήνει και την τρίτη ηλικία παραπονεμένη σεξουαλικά. Και είναι και ένας άνθρωπος έτσι που έχει. Μερακλής. Το έκλεισε όλο. Για το Μερακλή Μακρόν, λοιπόν, όλα αυτά στο τρίτο μέρος, γιατί από σήμερα είναι ωραία η Ελληνοφρένεια, είναι μια φορά την εβδομάδα και έχει τρία μέρη, όχι δύο όπως είχε μέχρι πέρυσι. Από το Μερακλή Μακρόν πάμε στον πιο Μερακλή ελληνικό λαό. Έλα μωρή καπιτάλα. Έλα καλέ. Δεν ξέρω αν αληθεύει, αν είναι fake news που είναι και επίκαιρο. Αλλά έμαθα ότι είσαι μέσα λέει στα Paradise Papers στη λίστα. Ναι, αλλά τελευταίος. Αλήθεια. Ναι, τελευταίος όμως. Περίμενε, δεν είμαι το ίδιο με τους πρώτους. Αχα. Δηλαδή είναι ο Μπόνο των YouTube. Και είμαι κι εγώ στην ίδια μοίρα. Όχι. Σπαράζω μέσα μου. Οπότε αληθεύει, έτσι. Εντάξει. Αποκαλυπτική λέει δημοσιογραφία. Μπορείς να την αλλάξεις. Τι να κάνεις. Γεμίσαμε, λέει, φίλοι λίστες. Λέει Λαγκάρ, τούτο το άλλο. Εκείνο, Paradise Papers, Panama Papers. Και λες καλά που δεν τις μάθαμε σε κανένα στικάκι μέσα. Α, μπράβο. Να χαθεί. Όπως είχε χάσει ο Βενιζέλος το άλλο. Ευτυχώς που υπάρχει το διαδίκτυο πια. Έτσι, έτσι. 130 Έλληνες, λέει, μέσα πολιτικοί, εφοπλιστές και τα άλλα. Και κατά τα άλλα, φίλε μας, δεν είναι υπερεπτεράδες. Καλά, παιδί μου, 130 είναι. Παρ' όλα αυτά, ο υδραυλικός, άμα δεν κόψει απόδειξη, έχουμε θέμα. Ναι. Μπορεί κανείς να μιλήσει. Ναι, ναι, μιλήστε εδώ. Λένε για τη Μακρόνισο. Όποιος δεν ξέρει τι τράβηξε να χτύπησε τη Μακρόνισο. Ναι. Μπορούμε να μην κάνουμε τόσο μεγάλες παύσεις. Θέλετε να μιλήσουμε ή ακούτε ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή και ενοχλώ. Όχι, να μιλήσουμε. Α, ωραία. Χαμηλώσει λίγο το ραδιόφωνο. Συγκεντρωθείτε στο ακουστικό και μιλάμε. Όχι, εντάξει. Ωραία, χάρηκα. Δεν ξέρεις ποιος είμαι. Έχω ζητήσει τα 100 χρόνια της Οκτωβριανής Επανάστασης και έχει βρει αφιερώμενο σοβιετικά τραγούδια, αγαπητέ όλοι. Να βάλω τα 100 χρόνια μοναξιάς, να το απαγγέλει κάποιος, ο Κατρούγκαλος. Όχι, όχι, δεν θέλω τον Κατρούγκαλο. Θέλω. Ο Τσακαλώτος. Όχι, βέβαια, καλά έκανες και ξεκίνησε από σήμερα με σοβιετικά τραγούδια. Να σου πω να πω κανένα κακό που έκανε η Σοβιετική Ένωση στον κόσμο. Για πες. Στους πολίτες της. Μάλλον ότι τους είχαν δωρεάν παιδεία, υγεία και τα υπόλοιπα δουλειά, σπίτι. Δεν έτρωγε κανένας από τα σκουπίδια. Για την καθημερινότητα. Αυτά δεν είναι καλά. Δεν δημιουργείς αντισώματα έτσι. Μπορεί να αρπάξεις μικρόβιο με το παραμικρό, άμα δεν τρως από τα σκουπίδια. ακριβώς. Ναι, να τα λέμε όμως όλα. Ναι, γεια σας. Γεια. Ακροατής σας είμαι. Συγχαρητήρια που είστε ακροατής μας. Είναι ό,τι καλύτερο είχατε να κάνετε. Α, Αποστόλη, σε σένα έπεσα. Ναι. Ήθελα να σου πω για την ταινία που αναφέρθηκε τώρα, όπως αναφέρθηκε και την Παρασκευή ο Θήμιος. Και ήθελα να μιλήσω με τον Θήμιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ίδιο πράγμα είναι. Πράγματι είναι ταινιάρα. Δεν έχει δίκιο, γιατί αναφέρεται διαρκώς ότι είναι κομμουνιστές και οι 200. Είναι δηλαδή μια λεπτομέρεια που μάλλον θα περάσει στον τούπο δηλαδή. Δεν θα το καταλάβει κανείς ότι μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Ή το αναφέρει διαρκώς ότι πρόκειται για κομμουνιστές. Αυτό ήθελα να πω ότι πράγματι είναι ταινιάρα, ας πούμε. Και σπρώχτητη, πρέπει ο κόσμος να πάει να τη δει. Και κάτι ακόμα. Την έγκλησε ο κινηματογράφος στον Γαλάνδρη που την είδα, στο τελείωμα, στην παράσταση των 8 με 10. Στο τέλος ο κόσμος χειροκρότησε, φώναξε κάτω ο φασισμός και διάφορα έτσι, αλλά ωραία που έπρεπε να ακουστούν. Πάρα πολύ συγκινητικό, πολλοί κόσμος βγήκε δακρυσμένο. Λέω ρε φυλακό τώρα του γέρο από την Αυστραλία. Ούγαρ έρχεται μόνο το Ιγκράτη. Άστα, ευτυχώς είναι μακριά. Επειδή είμαι έμπειρος ακροατής, τι έγινε σαν σήμερα πριν 100 χρόνια. Τι είχαμε, νοεμβριανή επανάσταση. 100 χρόνια, όχι, εδώ σε θέλω. Πριν από 100 χρόνια. Για τον Λένιν θα μου πεις. Μπράβο, ρε φίλε, τι κερδίζεις. Εγώ, τι είχε ο διαγωνισμός. Γιατί έπαιξα, δεν ξέρω γιατί έπαιξα. Για να κερδίσεις εμένα. Με κέρδισες. Αγάπη μου. Έλα εδώ, κέρδος μου, έλα κέρδος μου εδώ. Ο Σαμαράς, αφού είχε πει ότι οι μετανάστες έχουν γεμίσει τα νηπιαγωγεία και αυτό τέρμα, κάλεσε μετά στο Μαξίμου τον Αττατοκούμπουλο και να πάρει λίγο από τη δόξα του. Μην πεις τώρα ότι κάνει και ο Τσίπρας τα ίδια, επειδή κάλεσε τον Αμίρ. Αυτό θέλω να πω. Τι αυτό θέλεις να πεις, μωρή, παίζει μπάσκετ ο Αμίρ. Είναι στο NBA ο Αμίρ. Άσε μας τώρα. Το ίδιο ακριβώς κάνει. Δεν συμφωνώ γιατί ο Αμίρ παραμένει να μην παίζει μπάσκετ. Α, αυτή είναι η διαφορά. Ποια είναι, έχει άλλη. Κυρία Φωτίου, τι θα συμβεί, γιατί ακούμε διάφορα και τα επιδόματα αναπηρίας, ότι οι θεσμοί ζητούν, ότι υπάρχουν περικοπές εν όψη και της τρίτης αξιολόγησης. Κυρία Κάτζου, δεν θα κλείσει τρίτη αξιολόγηση και πάμε για τέταρτο μνημόνιο. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Μια χαρά τα λέει η κυρία Φωτίου. Κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα, ή μπορεί να γίνουν και αλλιώς, αλλά τελικά έτσι θα γίνουν ακριβώς όπως τα λέει, που δεν τα είπα, αλλά εμείς τα βάλαμε να τα λέει με το μοντάζ, με τη δύναμη του μοντάζ. Είναι η Θεανό Φωτίου, η οποία έχει πει παλιότερα, όχι πολύ παλιά, ότι κάθε 100 χρόνια βγαίνει ηγέτης σαν τον Αλέξη Τσίπρα. Τι γιορτάζουμε σήμερα, τα 100 χρόνια της Οκτωβριανής. Ποιος ήταν τότε ηγέτης, ο Λένιν. Τι έχει περάσει, έχουν περάσει 100 χρόνια, άρα ποιος είναι σήμερα ο ηγέτης, ο Τσίπρας. Να το πώς έρχεται όλο αυτό και κουμπώνει πάρα πολύ καλά. Βρήκαμε τον επόμενο. Και τον ζούμε, είναι εδώ δικός μας ζωντανός, είναι και Έλληνας, τον παρακολουθούμε. Μπορεί να είναι και ο Καμίνης ο επόμενος ηγέτης των 100 χρόνων, ο πολύ σημαντικός. Θα είναι και εξωτικός όπως ο ίδιος λέει. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά του κυρίου Καμίνη από τους υπόλοιπους υποψηφίους? Εγώ κατά κάποιο τρόπο έρχομαι απ' έξω. Ουδέποτε ανήκα σε κάποιο από τα κόμματα που συγκροτούν τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και ούτε και στο ποτάμι. Άρα είμαι εξωτικός κατά κάποιο τρόπο. Άρα είμαι εξωτικός κατά κάποιο τρόπο. Πάμε ταξιδάκι στην Κονολουλό. Ρίζα κι αν δεν σου αρέσει πάμε καπαλό. Ρίζα φτυγό. Άρα είμαι εξωτικός κατά κάποιο τρόπο. Πήγε και θα διαβάσω την κοκκοσμού και θα σου ξυπηρίζω σιγαρά. Πάμε ταξιδάκι στην Κονολουλό. Άρα είμαι εξωτικός κατά κάποιο τρόπο. Ο εξωτικός, έτσι όπως τον βλέπεις, τι λες? Αυτό ακριβώς που λέει και ο ίδιος, ότι είναι εξωτικός. Φορούσε και ένα καπέλο που είχε πάνω μάγκο, ανανάδες, μπανάνες, αυτά τα εξωτικά και καπέλα που φορούσαν οι εξωτικές στα εξωτικά μέρη. Ο Γιώργος Καμίνης, ένας εκ των υποψηφίων της εξωτικής, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, κέντρο αριστεράς. Να ακούσουμε τώρα πως ένας κομμουνιστής φεύγει από το πάνελ. Πάντως έχετε αλλάξει ως άνθρωπος. Αυτό δεν το λέγατε παλιά. Μη με διακόπτε για να φύγω. Γιατί δεν με διακόπτατε? Ακούστε, υπάρχει. Γιώργο μου, δεν είναι αυτό. Σας αρέσει η κριτική που έκανα στη Νέα Δημοκρατία. Προϋποθέτει. Ενώ τώρα δεν σας αρέσει η κριτική που κάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο σεβασμός και του άλλου. Ο σεβασμός προϋποθέτει. Τότε σεβόμουν, τώρα δεν σέβομαι. Και εγώ όταν μιλάω. Άλλαξα ως άνθρωπος. Σας ακούω. Ενώ όταν μιλάω εγώ δεν σταματάτε να με ακούτε. Προσέξτε κύριε Υπουργέ. Οι ακροατές μας δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν θα τα αφήσω να πέσει κάτω. Και επειδή σας είχα πει εκ των προτέρων ότι όταν κάποιος μιλάει τη στιγμή που μιλάω, πράγμα που δεν είναι μόνο έλλειψη σεβασμού, είναι και αγένεια και κυρίως είναι κάτι που δεν βοηθάει. Εδώ σας χαιρετάω με αγάπη. Εγώ δεν συνεχίζω άλλο τη συζήτηση. Προσέξτε, κύριε Υπουργέ. Γιατί ήταν μία από τις προϋποθέσεις που σας έθεσα. Γεια σας, κύριε Παπαδάκη. Ακούστε. Όχι, γεια σας, κύριε Παπαδάκη. Δεν συνεχίζω. Ακούστε. Μα θέλετε να το ακούσω. Γεια σας. Έτσι φεύγουνε. Η Ρωμά λέει: όταν έρθει η ώρα, εγκαταλείπουν τα πάνελ αφού έχουν κάτσει, έχουν πει τα διάφορα. Και όταν έρχονται οι ερωτήσεις λίγο πιο δύσκολες, φεύγουνε και το παρουσιάζουν αυτό ως ανδρεία. Κάπως έτσι συνέβη και το πρωί σε αυτό το πάνελ. Ένας εκνευρισμός στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Ο Ξηδάκης χτες ακούγαμε, ο Κατρούγκαλος σήμερα. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί αύριο με αυτά τα αύριο. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί είναι εκνευρισμένοι αφού όλα πάνε τόσο καλά. Βγαίνουμε στην ανάπτυξη. Λάθος. Βγαίνουμε στη δίκαιη ανάπτυξη. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι εκνευρισμένοι. Σε αυτή τη χώρα δεν πλήττεις ποτέ, παιδί μου. Δεν πλήττεις ποτέ, λοιπόν. Δεν πλήττεις ποτέ, θα το ξαναπούμε. Δεν πλήττεις ποτέ, ε. Δεν πλήττεις ποτέ σε αυτή τη χώρα. Σε αυτή τη χώρα ποτέ δεν πλήττεις. Σε αυτήν δε χώρα πλήττεις ποτέ. Έχει πολλούς τρόπους να το πούμε. Θέλεις τίποτα παρακάτω άλλο? Αυτός ο καθηγητής ο Τσακαλώτος, εγώ εάν τον είχα καθηγητή, δύο πράγματα θα συνέβαιναν. Πρώτα απ' όλα θα ήμουν άριστη φοιτήτρια, γιατί με τόσο χιούμορ καταλαβαίνεις το μάθημα και το εμπεδώνεις και τα πάντα. Και δεύτερον θα τον ερωτευόμουν. Καλά, βίτσια έχουν πολλά. Εγώ δεν θα κρίνω τα βίτσια του καθενός. Μπορεί και εγώ, δεν ξέρω. Καλημέρα. Ο Γιάννης ο Ηλίθιος είμαι. Α, δεν ξέρω, δεν είπα εγώ. Εγώ το λέω. Α, κάτι θα ξέρεις. Λαμώ για όλου του κόσμου και εσείς τέκνα του βρούτου απανταχού της γης ενωθείτε και βγάλτε τα λεφτά σας στους φορολογικούς παραδείσους να τα φάνε άλλοι και όσα μείνουν να τα πάρετε μαζί σας. Γι' αυτό επινοήσατε την παγκοσμιοποίηση. Τρομερό. Τα ξένα κέντρα, πείτε, τη νέα τάξη πραγμάτων, όλα αυτά ταιριάζουνε. Αν θες βάλε και λίγο συμμαχία για να το πάμε και λίγο κουκουεδίστικο. Να έχουμε την γεια μας τουλάχιστον. Ναι, καλά. Έστω Γεωργιάδη είναι και αυτός που υπογράφει μνημόνια και ξεπουλάει την πατρίδα τους ξένους. Είναι εθνικός. Εθνικόφρονα. Δεν φταίει αυτός. Φταίει που είναι ο ήλιος επικίνδυνος και κάθε μέρα καίει την επιδερμίδα σου. Έτσι ξεπουλάει κάθε μέρα την πατρίδα σου. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα καίει την επιδερμίδα μου. Αυτού με σχολούς πολιτικούς κι εσύ είσαι ένας από αυτούς που ξεπουλάνε με ευκολία την πατρίδα μου. Μα τη βουλήσανε αυτοί όλοι. Ναι. Είναι εθνικόφρονες, με γεια τους, με χαρά. Μα πες τα τώρα. Αχ, να δω τον Άδωνη ηγέτη της σοβαρής Χρυσής Αυγής. Αχ, να χαρεί ο Μπάμπης επιτέλους. Να γελάσουν λίγο τα στρογγυλά γυαλάκια του. Να ήταν και μόνο ο Άδωνης εθνικόφρονας τέτοιος, όλοι τους μαλάκες είναι. Το κουκουέ τους στέει ύστερα όλους. Τέλος πάντων, που δεν κυβέρνησε και καθόλου. Γεια σου, Αποστολή, καλή εβδομάδα. Γεια. Ποια είσαι? Η Μαρία. Μωρή Μαρία, τι κάνεις? Τι να κάνω, μωρέ. Ας μη σου πω. Αχ, εντάξει. Προβλήματα, Αποστολή μου, προβλήματα. Μας αφήνουν αυτοί να ζήσουμε. Γιατί θέλετε εσείς να ζήσετε και δεν ζείτε? Δεν σας βλέπω και πολύ φανατικούς. Να σου πω κάτι. Αυτή που έβγαλε στο προηγούμενο την τρελή σου είπε ότι ο Χαλβατζής έχει ακίνητα και σου μίλησε και για Βλαχούτσικο. Δεν τα άκουα κιόλα, αλλά καλά δεν πήγαινε. Ναι, λοιπόν, όχι, γιατί δούλευα στο Βλαχούτσικο και ξέρω την ιστορία του. Ναι. Καμία σχέση. Ο Βλαχούτσικος ήταν ο μόνος. Μόρθα, κάτσε και εσύ τώρα να απαντήσουμε στην άλλη, σε κάθε ζαβή. Άντε να απαντάμε και στη Λουκά σιγά-σιγά. Όχι, απλά να ξέρεις εσύ, ρε παιδί μου. Ναι. Αν θες να ξέρεις, ο Βλαχούτσικος ήταν ο μόνος επί Χούντας που πήγαινε Σοβιετική Ένωση. Mm. Γιατί έφερνε τον μπακαλιάρο του, τον Μπαστό, και συνέφερε πάρα πολύ. Ήταν 55 κιλά καθαρό. Ποτέ δεν τον ευχαριστήθηκα τον μπακαλιάρο τον Μπαστό. Αλήθεια. Πολύ αλάτι. Εσύ ξέρεις με τι τον ξαλμυρίζεις καλά. Με τι? Τον βάζεις μέσα σε νερό με εφημερίδες, μου το έχει πει μπακαλιαράκες. Τι εφημερίδα όμως, αν βάλεις το πρώτο θέμα, σου ξαλμυρίζει. Άμα βάλεις πρώτο θέμα, δεν ξέρω. Εγώ πάντα ριζοσπάστη. Μην αρχίζει και ματώνει σιγά-σιγά. Εγώ πάντα ριζοσπάστη, είχα ριζοσπάστη. Καθαρίζει με ριζοσπάστη. Ναι. Τέλος. Και το πρωτοσέλιδο ή μόνο τα μέσα? Ό,τι θέλεις, βάλε μωρέ. Δεν μπορεί, σε πληγώνεις. Άμα βλέπεις και το πρωτοσέλιδο μέσα να το πνίγει το αλάτι, τα μέσα τώρα δεν είναι. Βάλεις πολλές φορές όμως και το καθαρίζει. Ήταν που λες ο μόνος που πήγαινε και έφερνε 55 κιλά ξύλο κυβότιο και το χρεώναν τότε η Σοβιετική 50. Μπράβο, ζήτησε ο μπακαλιάρος τότε. Ναι. Ούτε iPhone. Δεν είμαι με τον Καμίνη που είναι αντισυστημικός. Δεν είμαι με τον Κατρούγκαλο που είναι κομμουνιστής. Δεν είμαι με τον Γιώργο που είναι αναρχικός. Δεν είμαι με τον Άκη που είναι σοσιαλιστής. Είμαι δεξιός, συντηρητικός, φιλελεύθερος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η παγκόσμια ελίτ αποκρύπτει τεράστια χρηματικά ποσά σε φορολογικούς παραδείσους, αποφεύγοντας συστηματικά τον έλεγχο. Μη μου το λες, τι σου λέει, κάθεται. Αποφεύγοντας συστηματικά τον έλεγχο και την φορολόγηση των οικονομικών της δραστηριοτήτων. Μη μου το λες, ρε. Και αυτό τη στιγμή που δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο σηκώνουν το βάρος της οικονομικής κρίσης. Μη μου το λες, όχι, μη μου το λες, ρε, τι σου λέει, ρε. Και της ασίδωτης εκμετάλλευσης. Αλήθεια! Μη μου το λες! Πρόκειται για έναν απάνθρωπο μηχανισμό που χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό της εποχής μας. Όχι! Όχι! Μη μου το λες! Που χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό της εποχής μας. Ο οποίος είναι και ζαβολιάρης καπιταλισμός. Η επόμενη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι «Καπιταλισμέ είσαι ζαβολιάρης». Οπότε να ξέρουμε πώς ακριβώς το περιγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένη, ένα τρίτο απόσπασμα από την ιδιότυπη, ιδιόμορφη συνέντευξη. Θέλουμε να κάνουμε πολλές τέτοιες με τον Σταύρο. Καλά, δημοκρατία δεν είναι να σου καρφώνεται και ένα μνημόνιο ή μια συμφωνία που ό,τι συμφωνία φέρει θα υπογράψω. Και αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αλλά παρόλα αυτά, το δεχόμαστε με έναν τρόπο. Το λέμε δημοκρατία. Τι υπονοείς, ότι είπα κάτι λάθος εκείνες τις ημέρες? Δεν είπες ότι θα φέρετε μια συμφωνία ότι να είναι υπογράψω? Όχι, δεν είπα ότι να είναι. Διάφερετε μια συμφωνία. Έχω πει, λοιπόν, σε εξουσιοδοτώ να το παίξει, είχα πει. Ήταν τότε που ήταν η συμφωνία του Γιούγκερ και είχα πει: φέρτε επιτέλους τη συμφωνία να την υπογράψουμε, γιατί η χώρα καταραίει. Και το ίδιο μπορώ να υπερασπιστώ και σήμερα. Η συμφωνία του Γιούγκερ είναι πολύ καλύτερη από το μνημόνιο των μνημονίων του Τσίπρα. Ωραία. Οκ. Okay. Εγώ υποστηρίζω και συνεχίζω να υποστηρίζω ότι η συμφωνία του Γιούγκερ ήταν πολύ καλύτερη από το μνημόνιο του Τσίπρα. Και πιστεύω ότι ήταν ήττα που δεν την υπογράψαμε. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά. Οι ίδιες πολιτικές πάνω κάτω, λιτότητας περίπου. Αυτό τι καλύτερο. Περίπου τα ίδια θα ήτανε. Αλλά μην ξεχνάς ότι είμαστε σε μια χώρα που έχει ανάγκη τα μνημόνια για να μην παίρνουμε σύνταξη 45, έτσι. Περισσότερα το βράδυ 11 η ώρα στον Α. Εδώ τελειώσαμε. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο με όλα τα νεότερα. Νίκος Τραβελάκης. Γεια σας. Μωρή καριέλα που θα μας υψώσει και το δάχτυλο το μεσαίο στον ελληνικό λαό που σε τάιζε, σε ταΐζει. Ό,τι θέλω θα κάνω. Και θα σε ταΐζει. Θα σηκώσω όσα δάχτυλα θέλω. Αλλά δεν φταίς εσύ, ρε ελληνική. Τρία δάχτυλα μόνο φωτίζω. Α, συγγνώμη. Για πες. Δεν φταίς εσύ, η ελληνική δικαιοσύνη που έχει μέσα τη Ριάννα με υποψίες. Σε σένα που δεν έχουν βρεθεί τα περισσότερα λεφτά, σε άφησε ελεύθερη. Μ' αρέσει που ερωτεύτηκες και τον υπουργό. Τα λεφτά του ελληνικού λαού. Α, δεν πήγαινε για μένα. Δεν πήγαινε για μένα, για ποιον πήγαινε, για τη Βίκη στα μάτια που σήκωσε κολοδάχτυλο. Δάκρυσες λίγο, σκέψου το τώρα, εντάξει. Και ο Άκης σου πάει πάλι μέσα, ο Ακούλης σου. Τι πράγμα? Ο Ακούλης σου πάει πάλι μέσα, δάκρυσες λίγο. Δεν πας στο διάλο, λέγω. Τι δουλειά έχουν αυτοί τώρα με τον Αντρέα? Δίπλα ήτανε. Άντε, γιατί έχω και στα ίδια έδρανα. Έλα, έλα. Κάποια δουλειά θα είχανε. Δεν ξέρω πόσες δουλειές είχαν κάνει. Λοιπόν, οι 120.000 που πέρασαν από τη Μακρόνισο, οι περισσότεροι, οι 110.000 έχουν πεθάνει. Από την καλοπέραση πεθάνανε. Αλλά να ξέρουν, όποιος δεν το ξέρει, ότι όποιος κι αν ήταν από αυτούς που μιλάνε και δεν ήταν στη Μακρόνισο, να σταματήσουν να κακολογούν για τη Μακρόνισο, όχι για το νησί, αλλά για τους ανθρώπους που περάσαν από εκεί. Όταν λοιπόν οι μαγκουροφόροι περνάγανε με τα μπαστούνια και πλακώνανε όπου τον βρίσκανε τον άλλο στο ξύλο, όταν βάζανε τους ανθρώπους μέσα σε σάκους με γάτες και τους κατασκίζανε και τους πετάγανε στη θάλασσα και πολλά άλλα τα οποία δεν έχουν γραφτεί. Όταν μέσα σε μια χαράδα ήταν πολλοί μακρονησιώτες σε αντίσκηδες 25-25 και όποτε θέλανε οι αλφαμίτες παίρνα για πλάκα οποιονδήποτε και τον κοπανάγανε στο ξύλο μέχρι αναισθησία. Συγγνώμη, ο κύριος Μπαρμπαγιάννης, ε. Ναι, ναι. Εσείς το λέτε αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν η Αμερική είναι η χώρα των ευκαιριών. Η Ελλάδα πάντως είναι σίγουρα. Το παράδειγμα του Βασίλη Κικίλια είναι χαρακτηριστικό. Για το που μπορεί να φτάσει καθένας αρκεί να μην κάνει για τίποτε. Είναι άδικο αυτό, ο Κικίλια. Εμείς το είπαμε αυτό, ναι, στην εφημερίδα των συντακτών, στη συνέντευξη που δώσαμε, ναι. Ήταν πολύ καλός μπασκετμπολίστας και είναι πολύ καλός εκπρόσωπος άμυνας και προηγουμένως τύπου. Πότε ήταν. Ανακαλέσετε. Καλός μπασκετμπολίστας. Μάλλον εμείς δεν βλέπουμε μπάσκετ τότε. Τεκνάκι, μωράκι. Έλα Μαρή, μπιμπίλο. Την Παρασκευή το βράδυ συναντηθήκαμε στο Σταυρό του Νότου. Όντως. Όντως, ναι, αλλά ήμουνα μακριά. Ήθελα να σε αρθώ, να σε αρπάξω, να σε φιλήσω, αλλά ήμουνα μακριά, δεν γινόταν. Ποια ήσταν, Μαρή. Εγώ ποια ήμουνα. Εγώ ήμουνα μία από τις πολλές. Αλλά δεν ήμουνα ένα πιπίδι το οποίο πήγες και φίλησες και αυτό μου κακοφάνηκε. Γιατί αν το ξανακάνεις, θα σε χωρίσω, μωράκι. Όχι, εντάξει, δεν θα το ξανακάνω. Πολύ μου άρεσε το ποίημά σου και θέλω να συνεργαστούμε. Λοιπόν, εγώ θα το μελοποιήσω, να κυκλοφορήσει το CD, να κάνουμε κονόμα και οι δυο μας. Τέλεια. Περιμένω πώς και πώς. Κατάλαβες τώρα γιατί μια μέρα πριν την επίσκεψη στη ΣΥΠΑ ο Τσίπρας πέταξε με F-16. Για να δείξω ότι είναι σάπια, χαλασμένα. Να και τι έγινε και που πέταξα. Για να διαπιστώσει ότι έχουμε ανάγκη από νέα F-16. Βέβαια. Δεν είναι αρκετά να έχει ένα ο καθένας από την κυβέρνηση. Έτσι και να έχει τη χαρά να τα παραγγείλει ο ίδιος στη ΣΥΠΑ. Θα μεγαλώσει και τη βάση της Σουδάς. Λίγο, ένα τσικ. Αντί να την κλείσει όπως διακήρυξε ο ΣΥΡΙΖΑ στο ιδρυτικό του συνέδριο μόλις τον Ιούλιο του 2013. Το 2013, έχουμε 17. Οι συνθήκες. Θα τα λέμε πάλι. Συνθήκες και οι συγκυρίες. Οι συγκυρίες είναι εδώ κυρίως. Θα κλείσει τον οριμάσιο στις συνθήκες. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι γίνεται. Καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Λέει και τι θες. Κάνω πει να δει. Όχι, είμαι στο τηλέφωνο ο Γιώργος και μου είπε ότι ψάχνεις για δουλειά να δουλέψεις στον Πάνος, αληθεύει. Στο. Ο Γιώργος με έδωσε τον αριθμό σου και μου είπε ότι ψάχνεις να δουλεύεις για τον Πάνος, αληθεύει. Λάθος έγινε. Έχεις πάρει λάθος τηλέφωνο, φίλε. Είσαι σίγουρος. Ναι, εδώ είναι το ιατρείο του ΕΟΠΗ. Εσύ τι δουλειά ψάχνεις τώρα, γιατί εδώ. Δεν ψάχνω δουλειά, φίλε, γιατρός είμαι. Ρε φίλε, εδώ θα ψάχνεις και βυζιά, μην κάνεις τέτοια πράγματα. Είμαι γιατρός. Κάνεις λάθος. Λυπάμαι. Δεν πήρε σωστά. Λάθος. Μα είμαι γιατρός. Έλα, έλα, Ιωσήφ. Δεν είπαμε πως πρέπει να έχουμε το θάρρος να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα. Εγώ είμαι γιατρός. Εσύ δεν είσαι γιατρός. Γιατί αν ήσουν γιατρός θα με είχες κάνει καλά. Και δεν θα νόμιζα τώρα ότι είμαι γιατρός. Άρα, εγώ είμαι ο γιατρός. Πού νομίζετε ότι οδηγεί ο όχλος? Πού νομίζετε ότι οδηγεί η αυτοδικία? Πού νομίζετε ότι οδηγεί το χάος? Οι αριστεροί, οι κομμούνες ασυμμορίτες, αυτό ονειρεύονται. Ονειρεύονται χάος. Γιατί ο τελικός σου στόχος είναι να έρθει εδώ πέρα πολυσοφικισμός. Να έρθει κομμουνισμός, αυτό θέλουνε, αυτό λένε. Το γράφουνε στα blog σου, το λένε στις ομιλίες σου, το λένε παντού. Γιατί ο τελικός σου στόχος είναι να έρθει εδώ πέρα πολυσοφικισμός. Να έρθει κομμουνισμός, αυτό θέλουνε, αυτό λένε. Μετά θα ακολουθήσουν οι δημοσιογράφοι, τους οποίους επίσης θα κρεμάσουν το Σύνταγμα και θα ρίξουν φάπες. Μετά θα ακολουθήσουν οι βιομήχανοι, οι επιχειρηματίες, οι εφοπλιστές, μετά οι μαγαζάτες, μετά όλοι και μετά η τυραννία. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή.